राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 2060, तदनुसार 4 मई 2003, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम तरह के सुख समय के द्वारा ये समता आ जाए तो सब दुख बढ़ जाएगा, पाप बिल्कुल नहीं लगेगा। ये जो हृदय में राग और द्वेष है, ठीक और बेठीक है, यही भी ठीक है। राग द्वेष सुख दुख लाभ लाभ हानि तो है, कोरा विकार होकर ये बनने के सिवाय कुछ नहीं है। इसका सुख दुख है समय के द्वारा, सुख दुख है समय के द्वारा, लाभ लाभ हो जया जय जय और पराजय लाभ और हानि सुख और दुख को समान कर गए। समान कैसे करे, देखो लाभ लाभ जया जीव जयर पर जय जय है वो जय होती अच्छी लगती, पराजय बुरी लगती है। पराजय जय चली जाए तो अच्छी नहीं लगती। ऐसे सब में दोनों बात बदबू है, सुख अच्छा लगता है दुख अच्छा लगता है, सुख जाता हुआ बुरा लगता है, आता हुआ बुरा अच्छा लगता है, दुख अच्छा जाता हुआ अच्छा लगता है, आता हुआ बुरा लगता है। तो बड़ी बड़ी बदबू नहीं, एक केश इधर है एक केश उधर है, एक केश आने में है एक केश जाने में है, तो है बड़े हुए एक तरफ सुख है एक तरफ सुख है एक दुख है। सुख आने में अच्छा लगता है, जाने में बुरा लगता है, तो बराबर ही हुए। दुख आने में बुरा लगता है, जाने में अच्छा लगता है, तो फर्क क्या हुआ। आना जाना है तो आने में अच्छा लगे एक जाने में अच्छा लगे, एक आने में बुरा लगे एक जाने में बुरा लगे, तो समान करते हुए बरबर तो नहीं। सुख दुख है समय करता लाभ लाभ जया जय तो फिर पाप नहीं लगेगा। इतना ख्याल रखे सभी के अनुकूल से अनुकूल विषय पर भी सुख न हो, प्रतिकूल के प्रतिकूल विषय पर भी दुख न हो। क्यों, प्रतिकूलता आती हुई बुरी लगती है, प्रतिकूलता जाती हुई अच्छी लगती है, अनुकूलता आती हुई अच्छी लगती है, जाती हुई बुरी लगती है। तो एकदम सुख है एकदम दुख है, पहले पीछे है, दोनों बराबर हुए ना, फर्क क्या हुआ। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो दोनों में दोनों बड़े भाई, एक आता अच्छा लगे जाता हुआ अच्छा लगे, एक आता हुआ बुरा लगे जाता हुआ अच्छा लगे, समान है। एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है, समान रहे बनोर। आप समान रहते हो, आप तो वही रहते हो, सुख में कोई आप और हो जाते हो, दुख में आप दूसरे हो जाते, ऐसा बन रहे नहीं। सुख में आप वही हो, दुख में वही हो। तो आप अपनी तरफ ध्यान दो, सुख दुख आने जाने पर ध्यान मत दो, आने जाने पर ध्यान दें देकर रहने वाले पर रखो, रहने वाले देखियो। रहने वाले में क्या फर्क पड़ा, सुख आया या सुख चला गया, तो आप में क्या फर्क पड़ा। आप अपनी तरफ देखो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रुपये आए तो अच्छे लगे, रुपये चले गए तो बुरे लगे। तो अच्छा बुरा तो रुपया में हुआ, आप में तो नहीं हुआ। आप तो वही है, रुपया में तो आप वही, रुपये जगह तो आप वही। तो आप अपनी तरफ ध्यान दो, आने जाने वाले को ध्यान मत दो। इतना ही काम है। हर एक हालत में आप सुख रह सकते हो, मौज में रह सकते हो। ये आने जाने वाला आगमा पाई नो नित्यानो, भगवान ने कहा आगमा पाई नो नित्य, आने जाने वाले है अनित्य, इनको सह लो, सुख को भी सह लो, दुख को भी सह लो। सुख में भी कोई बिगाड़ नहीं, दुख में कोई बिगाड़ नहीं। मन सुख आवे तो बचा, बचा नहीं दुख जावे तो नहीं। हर एक हालत में आप अपनी तरफ ध्यान दो, आने जाने वाले को ध्यान मत दो। क्यों आने जाने थे, आप नित्य अपने आप में से दो। सुखा हुए चाहे दुखा हुए, अनुकूलता हुए चाहे घाटा लगे चाहे दबाव, आप तो वैसे ही वैसे, आप तो वैसे ही वैसे। तो आप अपनी तरफ ध्यान दो, आने जाने वाले को ध्यान मत दो। आने जाने वाले आने जाने वही होते, नित्य रहने वाले ना सुख नित्य रहता है ना दुख नित्य रहता है। लाभ लाभ लाभ लाभ रहा नहीं, बदलते रहते हैं, हर दिन बदलते रहते हैं। दिन आया कभी आता ही, कभी सुबह कभी शाम आई, ये तो बदलते रहते हैं। हम इनके बीच में सुख दुख का मुफ्त में आने जाने वाली चीजों को लेकर क्या सुखी हो क्या दुखी हो, अपने तरह पर जैसो जो आप रहते हो उसमें स्थित रहो। अपने मौजी सुख आ गया बहुत अच्छी बात, दुख आ गया अच्छी बात, अनुकूलता आ गई प्रतिकूलता आ गई, दोनों समान है। एक आता सा जाता हुआ सा लगता है। आप तो वैसे ही हो, आप आने जाने वाले ध्यान दे दे करके रहने वाले ध्यान दो, आने जाने वाले ध्यान मत दो। आने जाने क्या ध्यान रहे, आ गया तो चला गया, चला गया रहने वाले है ना, आप ही रहे। सुख दुख है समय कृपा, लाभ लाभ दया देव तो दिशा पाप नहीं लगेगा। आने जाने वाले ये देख करके आप उनके साथ मिल जाते हो दुख होता है, तब पाप लगता है, पुण्य भी लगता है, साथ नहीं है। अब है जी रहे हैं, सीधी सरल बात है। आप अपने में अपने में रहो, आने जाने वाले साथ मत मिलो, आने जाने वाले के साथ मत मिलो। देखते रहो, देखो निपोहित भाषा आशा तृष्णा धरो नंगा, दोनों में रहो। गीता ने बात बढ़िया बताई, सुख दुख होते रहो, दुख पाते रहो, जन्मते मरते रहो, अंत नहीं आएगा। घूरते करे क्या अंत हमें, लंबा रास्ता हो तो अंत आ जाए। कोलू का बैल होली घाणी का घर ही कोष पचास, घर ही कोष पचास, घर अपना घर ही पचास कोष है वहां गाँव ही पचास कोष बरसा जा। आने जाने वाला को क्या अशोक में तो आया रहेगा नहीं, दुखा तो रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं उसको क्या है। जो रहेगा ही नहीं उसको क्या तो सुख है और क्या दुख है। तो आया है जानना, बुखार आया है बुखार जाएगा, निरोगता आई निरोगता चलेगी। आने जाने पर जानने रहने वाला भी ध्यान दो देना आप है तो पाप नहीं लगेगा। आने जाने वाले ध्यान देने पाप लगता है और वो भी नष्ट हो जाता है। आप राजी नाराज देते सुबह तो उपत हो रहे हमारे श्रोता ज्यादा आ गया खुशी हो गई थोड़ा आया दुखी हो गया। तो हम उसमें दुखी हो गए जय बहुत आ जाए थोड़ा हो गए अब ऐसे बात करें करें भाई माने तो मौज नहीं माने तो मौज इसलिए ये क्षमता कहते हैं समत्व में योग उचित है। क्षमता का नाम योग है समत्व में योग उचित है। गीता की क्षमता है योग है योग हरदम रहो मस्त भगवान है आप एक रहते हैं भगवान एक रहते हैं आप एक रहो दूसरे एक रहते हैं मुसलमान के लाभ हुआ तो कोई बात नहीं हानि हुई तो कोई बात नहीं अपने क्या मतलब है तो अपने हानि में लाभ क्या मतलब है। ये तो आगमा पाई नत्या आने जाने वाले रहने थे तांस्तिक शायद सुख में हर्ष नहीं करना ऐसे ना है दुख में शोक नहीं करना ऐसे ना है कभी दिन होता है कभी रात होती है होता है तो अलग अब दिन रात की बात दिन बात दिन आता है रात गए तो अंधेरा हो गया तो बत्ती करो भाई सुखी तो क्या भाई दुख अंधेरा आ गया बत्ती कर लो रात में आते हैं नहीं सूर्य तो रहते हैं रात में होने वाला काम करो दिन में होने वाला काम करो ठीक है। जो रात है दिन आता रहता है कभी रात आ गया कभी दिन आ गया कभी सुख हो गया कभी दुख हो गया जगह है बराजे आने जाने वाले पकड़ मत मुफ्त में तो सुख दुख होते हो ये तो आते जाते ही रहेंगे ही दिन में आप खुशी हो जाओ रात में दुखी हो जाओ तो मुफ्त में दुखी हो ऐसा दिन तो होगा मुफ्त में क्यों दुखी हो रात में दुखी होने से क्या रात बंद हो जाएगी दिन में सुख होने से क्या दुख रहेगा सुख दिन में रहेगा ना बोलेगा ना बोलेगा अपने अपने मस्त रहो मुक्ति हो जाए मुक्ति कल्याण शांति सुख सुते आप में सुख स्वाभाविक है आप आने जाने को लेकर सुख दुख रहे मुक्त रहो मुक्त में ना वो ठहरे ना वो ठहरे रात अदम रहे क्या दिन अदम रहे तो सुख दुख क्या हुए ठीक है रात में आगे तो रात में होने वाला दीप करो रात हो से दिन हो सुखी दुखी होने से बंधेगा तो नहीं ये मिटेगा नहीं युद्ध करो तो पाप नहीं लगेगा मन को मारते है पाप नहीं लगेगा कितनी सुख बात है कितनी सरल बात है सुखी दो मुक्त भर जाते हो जन्म मन भर जाते हो नरक में जाते हो स्वर्ग में जाते हो ऐ दो छोड़ दो तो बहुत हो जाए समत्व योग उचित है समता नाम योग है कितनी बढ़िया बात है समत्व योग उचित है। हरदम योग है, योग योग है, महात्मा हो गए, संत हो गए। आ गया चला गया, कभी बुखार आ गया, कभी बुखार चला गया, कोई अनुभव हो गया, कोई आदर कर दिया, कोई याद कर दिया, कोई मान कर दिया, कोई अपमान कर दिया, कहते बैठारे मर जाओ, नहीं मरते, छुट्टी दे दो, सब छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, तो सुविधा मन सुख दे दो, सुख दे दो। बाजार में कई चीजें बेचे, कई देने साग ले लो, गाजर का ले लो, आप चिप गए, आप चीज बेचे अपने मौज में रहो, आनंद से अपने लेने को बाप और बेटा जा रहे थे बाजार में निकले तो कोई ने गाय दी हुई, लड़का कहता है पिताजी गाय दे रहा है, अरे अपने लेनी नहीं है, ये आदत होता है, अपने लेना नहीं है, अपने ले आए, इतनी बात है, ये गाय देता है, लेनी को ना, अपने लेनी नहीं, चल चलो बाजी बाजी नहीं भाई, आदर लेना है ना नादर लेना है, समता है, योग है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। गीता में जितने सिद्धों के लक्षण लिखे हैं उनमें समता है, योग है, समत्व योग उसे दे बहुत हो जाए। संत के वे लोग संत गए, अपराण रहे, जन्म मरण मिट जाए, दुख सब मिट जाए, सब आफत मिट जाए, इतनी सी बात, सुख दुख जा, जन्म और मरो पर सर जाओ, नरक जाओ, अपने लेने को अपनी अपनी चीज सब पेश है, अपने लेने, अपने लेने को लिया मिला छिप जा बाबू, इतने शुभ बात है, सारा बात आदर भी नहीं देना, आदर भी नहीं देना, अपमान भी नहीं देना, सम्मान भी नहीं देना, जन्म समता है, नहीं वो पाप बाबा पाप नहीं लगेगा, तो युद्ध अपना कर्तव्य काम करो, अपना काम करो, सुख हो चाहे दुख हो, जय हो जय हो पराजय हो, ठहरेगा नहीं, सुख भी नहीं ठहरेगा, दुख भी ठहरेगा नहीं, क्या सुख दुखी हो, सीधी सरल बात एकदम बात, गाड़ी देता है अब लेनी नहीं हुई, सुई बांसी ले लो, कटी टन चालो, बांसी दे आप अब चीज बीचे है, हरदम मौज में रहो मस्ती में, ऐसी बढ़िया युक्ति है, ठहरेगा नहीं ना सुख ठहरेगा ना दुख ठहरेगा, जो ठहरेगी ना पता जो ठहरेगी, सुख दुख के समय करता लाभ लाभ हो जाए, समझ तुम योग हो जाते, योग योग ये महात्मा हो गया, संत हो गया, कितनी बढ़िया बात है, समझ तुम योग हो जाते, सत्संग करते हो और सत्संग नहीं करते हो फर्क क्या पड़ा, सत्संग करने पर ये फर्क पड़ना चाहिए, श्रवणा श्रवणा यहाँ भी बहुमूल्य जीवन लभ्य, सुनने के लिए भी नहीं मिलते, ये बेचारे क्या करे, अपने सुनने के लिए मिलेगी क्या बताओ। सब योगी हो जाए, सब योगी हो जाए, सब जितने सुनने वाले हैं सब योगी हो जाए। ना सुख ठहरता, ना दुख ठहरता, ना जय ठहरती, ना पराजय ठहरती, ठहरती नहीं, ठहरती समता, समता ठहरती ठहरती, समत्व योग हो चुके पूरे मर्द बही कौन है जो विचलित नहीं हुए। चार हजार साल में खुश है पूरे मर्द बही, जो हर हाल में खुश है पूरे मर्द, मर्द भी है, मर्द भी है, हर हाल में खुश है, सुख दे घुस है, दुख दे घुस है, कभी बूंद आएगी कभी नहीं आएगी, कभी अवगर्म आएगी कभी ठंडी आएगी, कभी रात आएगी कभी दिन आएगा, कभी आदर आएगा कभी नाद आएगा, ये तो आवेगा। अशोक दे हो जाओ तुम पाओगे जन्म पाओगे, छुट्टी दे दो छुट्टी, अब तब से छुट्टी दे दो। क्या समझे छुट्टी दे दो, मैं छुट्टी दे दी भाई, मैं सुख हो दुख हो मौज होगी, आप मिलती आफत हो जाए, योगी जो महात्मा हो जाओगे, नहीं वो पाप हो पाप लगेगा नहीं, ये पाप अशुभ ही तो होने लगता है, नहीं हम पाप मापी श्री हरी बात है, अरे पाप रहेगा अशुभ तुम हो सर गो जाओ सर पे जाओ तू बोलते जाओ छुट्टी दे दो, अब एकदम छुट्टी दे, थारी मर्जी है खुशी हो जाता, ये बात सुनने के लिए नहीं मिल रही, मिल जाए तो दान करना चाहिए, जिनको मिलती है वो भी भोगे, नहीं मिलती वही भोगे, सुबह नहीं सुबह ये जल की कुंडी भर दी मेरे ऊपर लड़ी जाती, सुबह बैठ कर पानी पीने लगा वो घूम गई, अब छाती पे लगे आ गई फस गया, चीन चीन चीन करे बहुत हो गई, बदल हो जाए बदल गया, बैठे बैठे हो सब खाने पीने को मिलेगा, बहुत करो कोई जानो दानो संतों की बात सुनी मैंने, संत भरे वीरत संत जो अब मकान आटो बंद था तल लगा दिया हसी बैठा हुआ, कोई छोटी ब्याह नहीं छोटे ब्याह नहीं बैठा, भगत पर रोटी दे दी आनंद से हंड देना बैठा तो भोजन दे रहे था घरों खर्च क्या हो कुछ खर्च नहीं, बाबा ये चले नहीं जाए जाए हमें क्या करना है, कोई बेटी पढ़ना होनी वो नहीं मन स्थिति व्यथिन्ते थे पुरुषम पुरुष सब, जिसको ये बिता नहीं देते सुख होने में व्यथा है, दुख होने में व्यथा है, यंग है ना व्यथयंते थे सुख दो सुख दे सो अमृतत्व होते मुक्ति हो जाए। मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति कल्याण हो जाएगा, शांति चाहते हो सुख चाहते हो और आप रहते हो, आप रहते हो सुख आने जाने वाले दुख आएगा वो रहते हरदम बोझ में रहो आनंद में रहो। क्या जो सीधा ना सबको छुट्टी दे दो, पूरे मर्द में इस बार हलवा में घुस गया, सुख होते ही मौज है, दुख होते रात आओ से दिन न हो ये तो आवेगा, रात आवेगी दिन भी आवेगा, अलग ही हम दिन रात्रि बता अब आवे आवे गद्दी बांधी गड़ी है बीच में दुलती पाई हम क्यों पड़ते गए आज बिजली चमके भी क्यों फोड़ देगा भाई नारायण नारायण नारायण नारायण।